fukkel ak ñentelu qaida bi nga xamantene batay day dugg ci al mashaqqat tajlibu taysir moy 14e qaida bi moy idha daqa al amru tasaa wa idha tasaa daqa idha daqa al amru tasaa wa idha tasaa daqa moy mbir su deme ba xat sharia day ñew yaatal ko su deme ba yaatu nara yaatu sharia day ñew xatalat ko manam lool moy lolu ay lolu manam règle la bo xamantene da fay day limiter li nga xamne mom moy li ñu wax al mashaqqat tajlibu taysir ak jafeng day indil ak manam ay khat day indil yomb mais lolu moy kagn ak nan moy bu mbir mi yaato bu mbir mi naré khat jafé lolu sharia day xawa de nga ubbi mbir mi mu gëna woyef tuti mu yaatal ko su demé nak ba nga xamantene nak mbir mi nak gaaya ngi bëgg ëppal nak ci affaire bi rek mu xatalat ko né dét attention li dafa dañ ko téré won ci yombal wala bok dafa dañ ko warona jafel ci ciosan dañ ko warona jafel deng voilà légui nak yombal giñ ko yombal c'est parce que mbir mi mo xaton bu démé ba mbir mi wara yaat nak dañ koy xatalat kon lolu qaida bu am solo la mun cherche salah radhiyallahu anhu an abi hurairah radhiyallahu anhu qala mun abi hurairah radhiyallahu anhu jeul nañ ci mom radhiyallahu anhu baynama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam iz ja'ahu rajul mun miñu toge non rek ci wetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun di sase rek ben way da di ñu fa qala ya rasulullah mune yow ndawal yalla sa sam halatu alquna qala sallallahu alaihi wasallam yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ana lan mo la dal qala mune waqatu ala imraati wa ana saim fi ramadan dama seyek sama soxna te man mangi wor ci bir weru kor fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko hal tajidu raqabatan taqaha ndax am nga jam bo meuna gorel qala la muneko dedet qala muneko fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutata'ibayn eske meun nga wor ñaari wer yu tegalo qala la astati'u ah lol man manumako manam ndax ñaka meuna wor moma tax def li manam manumako fa qala muneko hal tajidu it'ama 60 miskina ndax man nga ndax da nga man am nga lo meuna di nga daj am lo meuna dundale jurom ben fukki miskin 60 qala la ajib muneko dedet awmu lolo qala muneko ijlis togal fi fa jalasa mudari tok wajadan tok deg ndigal fa makafa inda nabi sallallahu alaihi wasallam mudari tok sax ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam fa baynama nahnu ala dhalika utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tam bi arqan fihi tamr yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew indil ko ben leget bu mak ben daru bari ko bo xamantene tandarma ci nek wa manam bari ko fa qala sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ayna sa'il ana aji laaj bi manam ki doon laaj ci walu lan moy atem fa qala munako ana man mangi ni fa qala munako khudh hadha fa tasaddaq bihi jeelal li am djel ko legui joxna lako legui demal nga saraxe ko nak fa qala rajul wajine a'la afqaru minni ya rasulullah a'la afqaru minni ya rasulullah est ce dam koy sarax kuma geure pauvre fa walladhi ba'athaka bil haqq ma bayna labataha ahli bayti afqaru min ahli bayti mune waat na ci ki la yoni ci deug ne digeunte ñaari montagne yi da sekk medina amul kenn ko xamantene mo geuna pauvre sama wa keur fa tahe kan nabi sallallahu alaihi wasallam yerenbi sallallahu alaihi wasallam retat hatta badat an yabahu ba bañum yi feñ ndeysan dege ci summa qala mu da ko wax ne ko izhab fa atahu ahlak demal nga leel ko nga jox ko sawaqir hadith bi mo akhrajo al-bukhari wa muslim wa ashab sunan imam al-bukhari wa muslim aga ashab sunan ñom ñok solo deng kon mbir mi sa yu gindi xat yenenbi sallallahu alaihi wasallam da ka dan wax kon ndax am nga le bu ko defé mu dem ci lu gëna yaatal bimu démé ba mu am nak mu nako ah légui nak débal kon nga saraxé ko nak légui nak bu boba mu commencé xatal bi bu manam légui saraxé gi dat koy wax waye bamu gissaté ni mom ndégété kat waji amul dara mom mo gëna pauvre ñëpp mu sarax ko bopam tout simple wax manam ci lañu xamé ni kon mbir yi mëna wacc inshallah manam bu nit ki amul dara affaire da koy daal mu jë wacc manam bo manul liñ lay kafaralo so démé ba mënoko mëno ci dara da lay daal di wacc légui Cheikh Cheikh Salah da la dara mune man lazamuhu salasul bawli jami'a awqati salat wa wafiyalahu an qasl najasati an wudu kep ko xamantene par exemple salasul bawl la am tout temps day tour ndox day saw tout temps ci mbolam waxtu julli kon mbolam waxtu julli la wax manam julli bi dana tambali ba fa bu jexé waxtu yu muxtar ak daru bi yeb muy tour ndox sa suné koku boba dañ koy jéggal mu raxas solo bi ak japp bi mais sulul lolu amna yeneene atté yo xamné léral nañ ko ci biñu tolo ci babul haybi ci hadithu mbeurgi ñu léralon nañ ko wala tekkanta li nga xamné mom mo ci aju sa dépend ci niveau bi bon pour gattal wala moy mom lay indi wat fi ni mune amma man lazamuhu nisfu waqti salat ko xamantene genn walu waqtu julli aw julluhu wala bok lu ci upp la nga xamantene mom la saw bi di genné ci mom rafi'a anil usli mom raxas gi rek lañ koy ki raxas gi kesse lañ koy jéggal wastahabba lahu alwudu 'inda waqti kulli salat ba far dañuy sop ci mom mu japp faf waqtu julli gu jot manam lima ta baye xel moy buñ né julli gi manam japp gi dakoy wacc moy njapp ngir lolu mais budé lenen la manam comme mom day tour dox rek manam bu démé all wala mu ngelawol masalan day dem japp ji deng mais fi dañ koy waccel japp gi rek mu dafa illazamuhu aqall min zalik su fekkenti nak lu gëna new genn walu waxtu jil manam waxtu yi da fay waxtu yi ni mu yaato moy waxtu yi ni mu repartiro ci biir bis bi fani ci biir waxtu julli manam muxtar bi bu fekkenti ne li gëna new wala muxtar bek daru bi li gëna new lolu lako la takko mom dañ koy jéggal ca ngaay gi ngay raxas gi dañ koy jéggal raxas gi nak waye nak njaap gi nak daf koy daali war waxtu wone booba njaap gi daf koy daali war waxtu wone tekantal bobu tekantal la bu am solo japp ko nga bayyi ko xel kon ci digënté budé tout temps la lepp da koy daali wat budé lu tout temps may li ëpp la nak wala genn walu gi japp ci li ëpp raxas gi rek ko koy wacc wa dañuy sopp ci mom mu japp ko fekente ne lu gëna neew la temps bi gëna manam lu gëna neew genn walu waxtu yi la dañ koy jéggal ci raxas gi waye njapp gi nak bu boba day daali war ci mom deng kon qaida bobu manam lolu exemple la ci ida daqal amul tasawuz at-tasaha daqa comme par exemple mën nañ joxe exemple tamit ko xamantene par exemple dafa dem ba xif ba nga xamne ragal na ci bopam ne day faatu bu lekul meddumi ndax meddumi rek ka fi ne wa da ngaan ko lek ci waye bu deme ba nga xamantene nak legui mën na assurer wu ne ah mom ragalatul legui nak bo wa da ngaan ko legui haram na manam ndax bamu yaato dagal bamu xate daganal nañ ko ko bu deme ba mu wara yaatu nak legui dañ koy daali xatalat manam mu daali haramat ci mom deng comme lu deme non exemple la tamit ak yenen wa yeup day ki même ko la par exemple tay ci bir lolu buñ ne la assurance dafa haram nga assurance auto par exemple legui dañ nan la ah waw legui comme que boko amul do meuna dawal auto tay sa outil la bo xamantene mëno ko ñak am ndax xeyna mom ngay liggéeyé wala yu deme non wala dal dina ñew ci kaada ne aajo day waccu wayu darura lor aajo wa deng tunzal hajatum manzilatu darura darura manam tunzal hajatu manzilatu darura wa tunzal haja manzilatu daru manzilatu darura manam aajo bu yegge fenn fi dañ koy waccu wayu lor legi tay par exemple nit ki lolou dina ñew ci kaada inshallah mais comme exemple bi ñun gane auto bi par exemple il faut am assurance té assurance bi dafa haram ni mi démé ni mom dafa haram légui ñu tek até bi ci sa kaw manam ñu tek né légui da ngay jël assurance wala bok par exemple nga né dama inscrire fa waye fokk nga am assurance dénga fokk ñu jël la assurance wala yu mel non da ngay loué kër waye kër gi bala nga ci mëna dëkk fokk nga am assurance yu yëp da ngay jël assurance boba ndax bir mi mo xat kon iza daqal amru ittasa dañuy yaatal mais assurance bu indispensable bi ngay jël do manam budé auto o tiers ngay jël bu ci dess yi ci dess indispensable da ngay jël wa parce que légui nak bo démé ba na jël lu gëna bëri nan ay touriste ak yoy rek dédet ñu né dédet iza tasa daqa bu démé ba yaatu dañ koy xatal etc kon yu yëp ay exemple la ci qaida bobu amna yenen manam ay qaida yi nak da gis ngeen comme niñ ko gissé tout temps dang ci mëna jangé yow lu général mais da nga après dang ci mëna déllu gis nga dafa am manam ay atti yu dul jeex ci sharia yo xamanteni day daal dugg ci motax mokal ko nak am solo souvent ki mokal qaida day am lu muy jariñ lu bu koy jariñ moy tay gis nga tay bo mokalé qaida fekkay nga xam len nga japp len am ci quelques exemples yo japp ba pare di ko meun di xam ning koy tatbiq manam ning koy appliquer gis nga tay bu ben acte ñewé rek yow même rek meun nga dal di delu ci xayina bi rek bo ca delo rek souvent so xolé lolu après nga delu ci wat da ngay gis ni lolu moy waxu serignu maké manam borox xoxu yu maké da ngay gis ni an-nawawi lolu la wax imam al-baji lolu la waxon al qadi ayad lolou la wax nga gis ni mo deppo azzuddin ibn abd salam lolou la wax hein et cetera da ngay selu ni après nga gis ni wa ndekete fuqaha yi li lañ teural ndax qaida bi gis ko rahmatullah alayhim kon yoyu da ngay gis motax qaida yi am solo manam nga japp ko hein ndax dalay ba pare aussi dalay permettre bu jamono ji de soppeku di dem ngay meuna xam ni ngay jëfëndiko yi mbir yoyu ñu xamni até ak nan la nan ko goko utiliser motax qawaid fiqhi boko xamul mom do meuna nek faqih abadan wala wallahu ta'ala a'lam.